Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, aktığı zaman yıldızı andolsun ki, arkadaşınız sapmamış ve azmamıştır. O kendiliğinden konuşmamaktadır. Onun konuşması, ancak kendisine bildirilen vahiyden başka bir şey değildir. Ona üstün bir güç sahibi olan Cebrail öğretti. O melek akıl sahibidir. Asli sureti ile doğruldu ve o, en yüksek bir ufuktaydı. Sonra peygambere yaklaştı. Derken sarktı. İki yay kadar. Yahut daha da yakın oldu. O anda kuluna vahyedeceğini vahyetti. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi siz, onun gördükleri hakkında tartışacak mısınız? Andolsun ki, onu başka bir defa daha gördü. Sidre-i Münteha'nın yanında. Meyve cenneti de onun yanındadır. O dem ki, sidreyi bürüyen bürüyordu. Peygamberin gözü kaymadı ve aldanmadı. Andolsun ki o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı? Üçüncüleri olan diğer Menat'ı. Demek erkek evlatlar sizin, dişiler onun öyle mi? Öyleyse bu, insafsızca bir taksimdir. Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlarla ilgili ispatlayıcı hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna uyarlar ve nefislerinin hevasına kapılırlar. Oysa kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan, her umduğu şeye sahip mi olacak? Ahirette dünyada Allah'ındır. Gökyüzünde nice melekler var ki, şefaatleri hiçbir fayda sağlamaz. Meğer ki Allah dilediğine ve razı olduğuna izin verdikten sonra olsun, ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takarlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyarlar. Zan ise hiç şüphesiz ki hakikat bakımından bir şey ifade etmez. Bizim zikrimize iltifat etmeyen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimseden yüz çevir. Onların ilimden erebildikleri gaye işte budur. Şüphesiz ki Rabbin, evet o, yolundan sapanları en iyi bilendir. O, hidayet bulanı da en iyi bilir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu, kötülük edenlere yaptıklarının karşılığını vermesi, güzel davranışta bulunanları da daha güzeli ile mükafatlandırması içindir. Onlar ki günahın büyüklerinden ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Yalnız bazı küçük kusurlar işleyebilirler. Şüphesiz ki Rabbinin mağfireti geniştir. Sizi daha topraktan yarattığı zaman ve henüz analarınızın karınlarında ceninler halindeyken sizi en iyi bilen O'dur. Kendinizi beğenip temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Gördün mü o yüz çevireni, azıcık verip, sonra vermemekte direneni, gaybın bilgisi onun yanındadır da. O kendisini görüyor. Yoksa kendisine haber verilmedi mi Musa'nın sahifelerinde olanlar ve vazifesini tamamen ifa eden İbrahim'inkinde olanlar ki, gerçekten hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Şüphesiz insan için kendi çalışmasından başkası yoktur ve çalışması ileride görülecektir. Daha sonra da onun karşılığı tam olarak verilecektir. Ve şüphesiz ki en son varış ancak Rabbinedir. Güldüren de O'dur. Ağlatan da O'dur. Öldüren de O'dur. Dirilten de O'dur. Doğrusu O yarattı iki çifti. Erkeği ve dişiyi. Rahmi atıldığı zaman nutfeden, şüphesiz ki tekrar diriltmek de O'na aittir. Zengin eden de O'dur. Sermaye veren de O'dur. Şira yıldızının Rabbi de şüphesiz O'dur. Birinci Ad kavmini O helak etti. Semud'u da O helak etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı. Daha önce de Nuh kavmini helak etti. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın idiler. Altüst olmuş şehirleri de O böyle yaptı. Onların başına getireceğini getirdi. Öyleyken Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun? İşte bu. İlk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız. Artık Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin.